واختيت فكر مسلمان سڑي سواوائي تنگم دشول تور زندان سڑي سواوائي واختيت فكر مسلمان سڑي سواوائي تنگم دشول تور زندان سڑي سواوائي تنگم دشول تور زندان سڑي سواوائي یو سرگردان دا امت پا غم غم کین می ولی یو سرگردان دا امت پا غم غم کین می ولی ویل پا عذاب یم لا جهان سڑی سوا وائی تنگیم دشول تور زندان سڑی سوا وائی ویل پا عذاب یم لا جهان سڑی سوا وائی تنگیم دشول تور زندان سڑی سوا وائی وخت د فکر مسلمان سړی سوا وای تنگم د ژوند تور زندان سړی سوا وای تنگم د ژوند تور زندان سړی سوا وای په اشاره د بل مرور په سینا خش کړ خنجر په اشاره د بل مرور په سینا خش کړ خنجر یم بې درملا بې درمان سړی سوا وایي تنگیم د ژوند تور زندان سړی سوا وایي یم بې درملا بې درمان سړی سوا وایي تنگیم د ژوند تور زندان سړی سوا وایي وخت د فکر مسلمان سړی سوا وایي تنگیم د ژوند تور زندان سړی سوا وایي تنگیم د ژوند تور زندان سړی سوا وایي چا اجازه ورکړه خو ته چې ملک خراب کړ چا اجازه ورکړه خو ته چې ملک خراب کړ وس نو ته وایا جانان سړی سوا وایي تنگیم د ژوند تور زندان سړی سوا وایي وسنو ته وایا جانان سړی سوا وایي تنگیم د ژوند تور زندان سړی سوا وایي وخت د فکر مسلمان سړی سوا وایي تنگیم د ژوند تور زندان سړی سوا وایي تنگیم د ژوند تور زندان سړی سوا وایي افغانی ګرځي بی پړونی د کابل غیژکی افغانی ګرځي بی پړونی د کابل غیژکی څوک مو پیسو کړل بی ایمان سړی سوا وایي تنگیم د ژوند تور زندان سړی سوا وایي څوک مو پیسو کړل بی ایمان سړی سوا وایي تنگیم د ژوند تور زندان سړی سوا وایي وخت د فکر مسلمان سړی سوا وایي تنگیم د ژوند تور زندان سړی سوا وایي تنگیم د ژوند تور زندان سړی سوا وایي داستا په غیش کې نیلو پر ودا کولای نشي داستا په غیش کې نیلو پر ودا کولای نشي ای زما ګران افغانستان سړی سوا وایي تنگیم د ژوند تور زندان سړی سوا وایي ای زما گران افغانستان سړی سوا وای تنگیم د ژوند له تور زندان سړی سوا وای وخت ای د فکر مسلمان سړی سوا وای تنگیم د ژوند له تور زندان سړی سوا وای تنگیم د ژوند له تور زندان سړی سوا وای مسرور چې کلا په فکرونو په سوچو کې ډوب شم مسرور چې کلا په فکرونو په سوچو کې ډوب شم سر په سنگون وایم گریوان سړی سوا وای تنگیم د ژوند له تور زندان سړی سوا وای سر په سنگون وایم گریوان سړی سوا وای تنگیم د ژوند له تور زندان سړی سوا وای وخت ای د فکر مسلمان سړی سوا وای تنگیم د ژوند له تور زندان سړی سوا وای تنگیم د ژوند له تور زندان سړی سوا وای